É unha peza tamén escocesa, pero tamén con gaitas galegas. Non é a gaita escocesa que se veía, ainda que parecía, pero non é a gaita escocesa. Bueno, tío, dicía que tentábamos falar con Alfonso Rico, que é o presidente da Asociación Rosario de Gastos, pero que, bueno, pues está ocupado, estaba precisamente na festa de Sabadell, na festa de Lamas conducindo, según parece. Bueno, pois noutro momento falar. Nos podemos falar da festa de Can Mercader, que ademais ti vas a ser un dos agasallados nese vin. Bueno, por digo, wow, por lo menos un paseareño dixo algo, di, fala. Bueno, pues o venres, sí, a inauguración. Exactamente, o venres por la noite, pues sí, me comunicaron que iba a ser, pues, é a primeira vez que recibo, bueno, é a segunda, pero desas características, é a primeira vez que me van a poñer, pues, ou unha medalla ou unha insignia. Tamén debe ser merecida, porque... Hombre, non sei se a merezco ou non, non son eu quen, nin debía ser eu quen dixera que a merecía. Pero vamos a ver, esa entregan ya a todos os socios da entidade que levan 25 anos, tú levalos. Sí, eu pues sí. Pois entón, é merecida. Exactamente. a cual, pois, pues, tamén me anima e a seguir traballando en pro da cultura galega. Moi ben. Despois, despois da cea de Irmandade esa, pois, pues, haberá, aparte de entregar as insignias, tamén haberá a verbena, non? Exactamente, haberá unha verbena. E despois, o sábado, a ofrenda de floral que se lle fai a Rosaria de Castro. En Can Mercader. Despois da ofrenda floral a intervención dos grupos folclóricos, bueno, chamalle grupos folclóricos porque hai algúns deles que non son galegos. Exactamente, ¿no? Hai algúns que non son galegos, hai algún andaluz, me parece. E despois, e pola tarde, outra vez. Exactamente, festa rachada e verbena. E verbena. E os o domingo, pois máis, dixéramos máis do mesmo. Máis do mesmo. Pola mañán tamén outra vez. Con grupos diferentes, non os mesmos grupos, con grupos diferentes. Pola mañán exposición e mostra de cultura e folclore galego e doutros, e despois pola tarde volvemos outra vez. Parece que este ano non sei, non estou seguro, pero este ano non sei se participan os grupo de baile da entidade, o grupo os de baile de salón que facía unha exhibición, non? Pois me parece que sí, non sei, se máis non lembro, pois me parece que sí que se fai unha demostración. E despois as persoas que teñen ali, pois hai persoas que van á festa e tamén lles gusta levar, pois, produtos da terra. Ah, sí, porque o domingo hai unha especie de romería, bueno, quero dicir, todos os anos se fai, non? Exactamente. A entidade deixa ou facilita a utilización de mesas e de cadeiras para que a xente poida traer a súa merenda, o xantar, a merenda, o que sea, igual o remedo de como se fai en Galicia, non? Exactamente, unha romería, porque ademais é bon sitio para facela. Hai carballeira todo. Exactamente, sí. E un laguito ali. Exactamente, e o que quere meter os pés no lago sin estropear nada, pois que xa se lles dice que non estropeen nada, que deixar as cosas como Dios manda. Temos que ser civilizados. E entón, pois tamén, normalmente, pois habrá un pequeno stand donde podrán agasallar, comprar libros. Ah, sí. Mercar libros e produtos de Galicia. Tamén estará Rosmari, que vende todo tipo de alimentación galega. Como sempre, o bar, que este ano vai no resentar domingo, que hai anos atrás facío tamén domingo, sabes, o sí. Díaz. Sí, Domingo Díaz. Que, bueno, pois pues, este ano vai a ser... E este ano volve outra vez. Volve. Bueno, a min faime contento porque é unha persona sí. Que coñecida... Pues, falaremos, amigo... no, falaremos con ela porque xa me parece que xa falamos con ela referente a algo que lle pasou con un negocio. Tamén. Bueno, vamos a ver unha cousa. Compría comunicar con Galicia, pero non foi posible. Compría falar con Alfonso, pero tampouco é posible porque estaba conducindo. Pero nós temos música aquí. Que se parece si podemos primeiro música de... Sí, e despois recordamos unha cousa máis. Conveniente porque a próxima semana non estaremos aquí na radio. No. Como xa avanzamos aí un momentillo. Vamos a poñer unha música que... me enviou nola en aquel momento, me parece que fora Sergio Truxo o de Anxo Lorenzo, non sei se te lembras, sí. que produce o Zouma Records, que Zouma Records é que tamén fai a obra e o traballo de da nosa María Doceo. Exactamente. Pero bueno, vamos a escoitala e despois falamos dun acto importante que se celebrará o seguinte sábado. Exactamente. Vamos. Porque estaremos dous sábados sen estar aquí. Sí, vamos a. Pasaremos dous sábados. Nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor. Os meus olhos. Bueno, pois así canta María do Ceo. A nosa María do Ceo. Ben, e danos pé para falar do último acontecemento que non poderemos darlle coñecemento todos nós, pero xa avanzamos aquí no seu momento, non? Sí. Que o día 16 de xuño, as 7 horas teñen que ir ao patronato municipal, que resulta que ali no patronato vai a celebrarse as 17, non? As 18 ou as 19. As 18, bueno, as 18 horas. Polo menos. Exactamente, para recoller sitio. Que coido que comenzaremos a 7. Bueno, a obra de teatro que pon en escena o grupo Anduriña de Rosalía de Castro, Que, bueno, pues é unha adaptación desa famosísima obra de Os bellos non deben enamorarse, de Castelao. De Castelao. Bueno, xa saben, día 16, ás 19 horas. Exactamente. Si chegan ás 18, collen sitio antes. Exactamente. Mellor que chegan ás 18, porque así, pues, collen sitio. E quero falar, queremos tamén, antes de rematar, que quedan moi poquitos minutinhos, antes de rematar, quero falarlle dun acto extraordinario e importante. En Muimenta, que é un pobo de Lugo. Exactamente, que Muimenta, que é de Terra Xa. Seguro que coñecer moi ben. Celébrase o cuarto ano, a cuarta festa de xogos tradicionais de Lugo. Vouche dicir unha cousa. Este para min, desde o punto de vista, é unha recuperación dos xogos tradicionais galegos bastante interesante. Nada menos que, bueno, podes dicir ben dele, mira, empezamos por a Villarda, a Cadea, a Chave, sí, de Ferrolterra, sí, a Chave de Ourense, a Chave, sí, de Santiago, sí, porque a Chave de Pontevedra é diferente da Chave dos outros sitios, eh? Sí. Que sepas, saibas, por exemplo, a Chave de Pontevedra ten un P e dúas cruces. Sí. Que dependendo a que lle das, lle das a cativa, tes máis puntuación ca grande, non? Chave de, que ti vichela, seguro que en Moaña. Sí, vina por Pontevedra, sí, vi, en Moaña. En Santiago, eche de outro xeito. Son, en pago de dúas follas, ten tres. Ten o P e tres cruces. E entón, claro, é outro xeito de quizás máis abondoso. En Ourense é moi semellante a de Pontevedra, pero ten outras midas, sabes? Ten outras midas diferentes. Bueno, pois a chave, a corda, a goma, a pelota voadora, a porca, a rá, a zoadeira. Sí. Zoadeira é un aparatillo que nos imitábamolo cun botón. Exactamente, que facía bueno, pois sí, arrincar cebolas, as bolas, as catro esquinas, as chapas, as lombas. Sí. Bueno, e hai unha cantidad de, sí, porque mira, xogos tradicionais enormes. Aí nombraches un xogo que se chama a Villarda. Sí. Eu tiño xogado a Villarda. E nunca te fixeche daño, nunca te mancaxe. Bueno, unha vez intentando collela, sí, cando xa a veces estaba xa na testa. O tiro da corda, o tres en raya, os pés quietos, o pasaperico, palabras en serie, os zancos, os tres pés, o muiño, os pelouros, o peón, o pan. Bueno, que aqueles xogos que facíamos cuando, sobre todo de rapaces, que íbamos, nos metíamos nun regato, facíamos muiños con carabullos, hasta que o muiño funcionaba. Sí, sí, facías unha pequena hélice e esa. Y eso, y este xogo dos muiños, fíxate tú, le veino hasta Alemania. Anda, cara. Sí. Pues mira, esta emisión, cuarta, por certo, comenzará o domingo día 3 de xuño, é dicir, mañá. Mañá, que será o día, en que o Celta subirá a primeira. Sí, sí, mañá, segurísimo. O que nos desexamos, vamos. Exactamente, o que queremos é que suba. Bueno, pero fácil, non ten difícil o Celta. Hai que rezar. Xa co seu empate, pero sí, vamos a poñer las. Sí, pero o Córdoba tamén precisa, precisamente. Sí, bueno. O Córdoba con empate pode entrar na promoción, o sea que non precisa máis. Pero o Celta sube. Non precisa máis, pero claro, está en xogo tamén o feito de que o Valladolid, si gana tal, entra directamente. Bueno, a cousa está, sí, no, vai estar delicadilla. Sí, vai estar delicadilla. Delicadilla, sí. Si buscamos unha peza de música para darlle despedida a este noso programa, queremos que todos vostedes volvan a sintonizar. Pois despois, despois da 16 xa. No, o mellor da 16 grabámolo. Bueno, pero que volvan a sintonizar esta nosa emisora, 104.6 de FM, Radio Cornellá sempre estará ao servicio de todos vostedes. O vindeiro sábado é festa para todos, pero o día 16 voltaremos a estar dun xeito ou doutro, grabado ou non, pero para que todos vostedes poidan disfrutar durante dúas horiñas de música en galego. Ata ese día, pois que pasen unha feliz festa do Corpus e unha feliz semana. E eu mesmo lles desexo eu. Como digo sempre, pois que a fogueira do espírito non deixe de cantar vosas vidas, e que a fogueira do lume non deixe de cantar vosos fogares e a pensar en positivo, e deico ao próximo programa. Casa e pesca de um dom. Gosto de ir bem equipada, do recalhoso investidor, na bolsa das minhas graças. Quando senhor está ao dispor, minha dianteira e se afana, e sobe da na mais cruenta das batalhas. Cavalheiro no amor tem a carteira acomodada, isto converte em doutor, e esta é licenciada, nem músico, nem escritor.